Miałam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutina C Max D3. Rutina C Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację, to nie czas na utarte schematy. Kupię Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od najbliższego piątku najstarsi seniorzy mogą zapisywać się na szczepienia. Część gdańszczan już drugą dobę jest bez ogrzewania i ciepłej wody. Białoruska opozycja nie zamierza odpuszczać dziś kolejny dzień protestów. 6 milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do Polski do końca marca. We wtorek otrzymamy pierwszą partię szczepionek firmy Moderna. Jej skuteczność jest niemal identyczna jak szczepionki Pfizera, ale do przechowywania nie wymaga tak ekstremalnych warunków. Z kolei jutro otrzymamy kolejną partię szczepionek firmy Pfizer, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. W tej chwili jesteśmy już na etapie regularnych dostaw szczepionek z firmy Pfizer. Co poniedziałek około godziny 6 przylatują do Polski szczepionki w liczbie 360 tysięcy dawek. Następnie trafiają do naszego magazynu pod Tomaszowem Mazowieckim. Komisja Europejska zapowiedziała podwojenie szczepionek dla obywateli Unii i zamówiła dodatkowe 300 milionów. Pierwsze 75 milionów szczepionek ma być dostępnych już w drugim kwartale. Do tej pory przeciwko COVID-19 zaszczepiło się w Polsce ponad 200 tysięcy osób. Trwa szczepienie grupy zero, czyli pracowników medycznych. Od piątku ruszą zapisy seniorów powyżej 70 roku życia. Szczepionki są bezpieczne, potwierdziły to badania kliniczne, przypomina dziekan Collegium Medicum UKSW profesor Andrzej Fal. Wszystkie one zostały przebadane w skróconej procedurze, ale absolutnie wypełniającej standardy zarówno FDA, jak i EMA, czyli Europejskiego Odpowiednika FDA. I wszystkie one mają profil bezpieczeństwa obserwowany bardzo wnikliwie w okresie ich dostępności. Przypomnę, że pierwsze badania rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, czyli ta długość obserwacji w badaniach klinicznych w tej chwili sięga prawie 9-10 miesięcy. Nie dłużej, bo dłużej tej szczepionki nigdy nie stosowano. Na szczepienie będzie można zapisać się poprzez infolinię pod numerem 989, przez internetowe konto pacjenta albo po prostu osobiście w przychodni. Dopiero w nocy powinno wrócić ciepło do mieszkańców kilku gdańskich dzielnic po wczorajszej awarii magistrali ciepłowniczej. Po ustaleniu dokładnego miejsca usterki technicy przystąpili do prac spawalniczych. Więcej w relacji Aleksandry Nietopiel. Bez ciepłej wody i ogrzewania wciąż pozostają mieszkańcy 120 budynków w kilku dzielnicach Gdańska i Sopocie Dolnym. Prace naprawcze uszkodzonego rurociągu już się rozpoczęły, ale zanim ciepło znowu popłynie do kaloryferów i kranów, minie jeszcze trochę czasu, mówi Jadwiga Grabowska, rzeczniczka GPC-u. Po zakończeniu tych prac my zaczniemy ten rurociąg napełniać gorącą wodą i to ciepło z czasem będzie docierało do mieszkańców. Na ten moment mówimy o tym, że będzie ono w godzinach nocnych. Poszkodowani w wyniku awarii mieszkańcy cały czas mogą wypożyczać grzejniki elektryczne z mobilnego punktu, który znajduje się przy placu Komorowskiego w Gdańsku. W kluczowym momencie bez ciepłej wody i ogrzewania była 1/4 mieszkańców Gdańska. Nie ustają demonstracje na Białorusi. To już 155 dzień protestów białoruskiej opozycji, która żąda odejścia Aleksandra Łukaszenki i rozpisania nowych, uczciwych wyborów. Z Mińska Włodzimierz Pac. W Mińsku grupy demonstrantów z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami widoczne były na osiedlach oddalonych od centrum miasta, takich jak Urucza, Kamienna Chorka, Sierebranka i Zielony Łuch. Historyczne flagi wywieszano również w Brześciu, Grodnie, Nowogródku i Mohylewie. W pobliżu podstołecznego miasta Wołożyn demonstranci na ośnieżonym polu namalowali czerwonymi literami hasło Niech żyje Białoruś. To 155 dzień protestów białoruskiej opozycji. Tymczasem Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji anonsował przeprowadzenie na Białorusi referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji. Zmiany w ustawie zasadniczej mają być przygotowane w tym roku. Jakie to będą zmiany, na razie nie wiadomo. Łukaszenka powiedział ogólnikowo, że Białoruś powinna być bliżej Rosji, zaś prezydenta Władimira Putina nazwał przyjacielem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słaby śnieg poprószy jutro na północy i wschodzie Polski. Nad morzem opady deszczu ze śniegiem. Na południu bez opadów. W poniedziałek na termometrach od -1 do +3. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

niech automat wszystko robi sam. Wiemy jednak, że przyjdzie kiedyś dzień, kiedy zwykłym automatem stanie się. Zdjęcia devant les Nie oczy, obce twarze, zabłąkane strzępy słów, przekraczają drogi pustych dni. W załogach ulic kołysząc się, to była jego solówka. Jaki piękny dzień. Wiesy idą spać, to nie nocy cień. Wstaje słońce, blask oślepia świat. Łodzi szaleją, drzewa krążę wiatr. A to niebo przeczyste bawi kusi mnie. Jaki piękny ląd i jaki piękny kraj. Tysiąc mil i stacja raj. Więc latni anioły niechaj raźniej ciągną wóz, bo tak pięknie jest w niebie. Chciałbym tam być już, bo tak we'll be right back. niegrzeczny, że będę niebezpieczny. Świat jest taki brutalny, że będę zły. Świat jest taki bez znaczenia, że nie będę uprzejmy. Niech mi tylko wyrosną pazury pły. Będę miły, będę zły. Niech mi tylko wyrosną. truth be shared, but I always cry. I should be nice, I should be wise, but I always will. Should be shy and weak and wrong, but good. I should be nice, I should be wise, but I always doubt. Should be shy and weak and wrong, but proud.